Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej, czas najwyższy, by nasz trójkowy nocny skład odjechał ze stacji osobliwości muzyczne. Tak też się stanie, ale sądzę, że zdominowała naszą rzeczywistość piłka nożna do tego stopnia, że nawet ci, którzy się nie interesują lub wręcz nawet są wrogo nastawieni do tej dziedziny sztuki sportowej, będą musieli to przeboleć. I dzisiaj nie będziemy udawali, że nie jest to czas szczególny i parę słów na ten temat powiedzieć nam przyjdzie. Zwłaszcza, że mieszkając na wsi, czasami jestem świadkiem ciekawych dialogów. Koleżanka, wracając, została zatrzymana przez grupę podekscytowanych dzieciaków, które, gdy otworzyła szybę, wyjaśniły przyczynę tej ekscytacji. Proszę pani, wygraliśmy 4-0. Ponieważ akurat się nie interesuje mundialem, spytała, a z kim? Z mundialem. O, no i ponieważ wygraliśmy 4-0 z Litwinami, to nie od rzeczy będzie od Litwinów rozpocząć. Thank you. sława i szczęść, pisze do nas biskup Nikifor z Podpieklisk, śląc gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej i prowadzącego audycję w czasie rzeczywistym drugiego pana Wojciecha Osowskiego, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nas. Uchuj się, Jungfernand, w niebieskiej osogrupie. Tak napisał stały słuchacz, któremu nie trzeba przypominać adresów, ale dla tych, którzy zupełnie przypadkowo o tej porze nudzą się i słuchają radiowej trójki, informacja być może dość cenna. Można skontaktować się z naszym wagonem pocztowym. Adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie, na osobliwej stacji, czyli profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. Jest już tam nas całkiem spora grupa wsparcia, jeżeli dobrze liczę, 3 czy nawet 4 osoby. Tłoku nie ma. Ponieważ jesteśmy cały czas w tematyce około mundialowej, to temat, który zawsze pojawia się, gdy w grę wchodzi piłka nożna. Metaloa. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Elę. Osobliwych piłkarzy nie pozdrawiam. Jestem pewnie chyba jednym z nielicznych, którzy lubią sport, nawet bardzo. Siatkówka, piłka ręczna, żużela, nawet szermierka. To jest sport. Szczypiornista zagra ze złamanym kciukiem, żużlowiec pojedzie ze złamaną ręką, a nogokopacz, on się przewróci, gdy ktoś na niego spojrzy. zdecydowanie przereklamowany i przeinwestowany sport, tak jak muzyka w komercyjnych rozgłośniach. Czy jestem sam w swoich odczuciach? Pyta Stefan. Myślę, że 3 spotkania z Witkiem Vargasem to nie jest dobry pomysł. 4, a najlepiej 5. To jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Wszak idą wakacje i czasu będzie jakby więcej. Niech dołoży do opowiadania jakieś interpretacje i pamięta, że zawsze podejrzany jest stwór w czerwonym kapeluszu. O, brunet wieczorową porą się kłania. Co do czytanek, to Phil Olkiewicz w doskonałej formie. Ryszard Ćwirlej zdecydowanie go polubił. Starodawni Belgowie, palce lizać i ten saksofon altowy, o ile to był saksofon altowy, był. Flandria i heligonka, czy może akordeon. Cudowna, Dudy takoż. No, nie idzie się przyczepić. Tuszę, że dzisiaj takoż będzie cieszył się miłymi dla ucha nutami i dźwiękami, osobliwą czytanką i w ogóle będzie szło na lepsze, ku lepszemu. Pozdrawiam, Stefan z Mielca Koronobyla. Tak napisał Stefan Olkiewicz. Oczywiście jestem w połowie lektury, która wiedzie nas do Poznania. Przyjeżdża tam marszałek Piłsudski i w związku z tym narodowcy z bolszewikami knują, jakby tu zrobić w Poznaniu, powiedzieliby, gemele. Nie wiem, jak to się skończy, pewnie dobrze, ale na razie jestem w połowie. Jeśli chodzi o czytankę, być może będzie, a na pewno powrócimy do mundialu. Stefan musi nam to wybaczyć. Dzisiaj się rozpoczęło. Rosjanie mogą się cieszyć, a ponieważ ładnie grają, to i u nas zagrają nielicho. Dobranoc. Давно в молдавских селах жил да был один пастух веселый. На заре вскопал он с петухами, убирался в горницу цветами. И встречая каждый день с улыбкой, песенку свою играл на скрипке. И от этой песенки старинной пляс пускались горы и долины. Моя душа никогда не унывай, песню напевай. Дольна мяца хороша, веселись и пой, душа никогда не унывай, песню напевай. Парень был красавец, всем на диво. По земле шагал он горделиво, а шутник-то понял, слово скажет. Так любой от смеха так и ляжет. В каждом доме парни были рады, девушки ловили его взгляды. И прощаясь с каждой, он целуя, напевал ей песенку такую. Больно мяться хороша, веселись моя душа, никогда не унывай, песню напевай. Бой на мяце хороша, веселись и бой душа, никогда не унывай, песню напевай. Только вот однажды на рассвете молодой пастух цыганку встретил. На него там девушка взглянула, за собой как омут потянула. Свадьбу 8 дней они справляли, музыканты все играть устали. И вино тогда лилось рекою, жаль, что нас там не было с тобою. Никогда не унывай, песню напевай. Дольная мяца хороша, веселись и пой, душа. Никогда не унывай. powrócimy chyba jeszcze do grających Rosjan, bo zupełnie tak właśnie spokojnie rozpoczęli, a później coś, co bardziej chyba by przypominało nam Arkonę. Państwo mimo późnej pory piszą, a nie, właśnie, że nie. Tylko jeszcze Koniuszy pyta się o koncert Sogę. Znowu dużo czasu upłynęło od ostatniego kontaktu. Jakoś się nie składa, ale nadarza się okazja. Znając pana upodobania, chciałem zapytać, czy wybiera się pan na sobotni koncercik z Sogę? Ja organizuję małą grupkę, więc może będzie szansa się spotkać. Mam jeszcze jakieś płytki w pana archiwum. I trzeba by się umówić wreszcie na ich odbiór. Brakuje mi osobliwości muzycznych, które poszerzały horyzonty muzyczne. Pozdrawiam serdecznie, Koniuszy. Mam faktycznie, bije się w piersi zaległości w oddawaniu płyt, ale no właśnie, jeśli chodzi o pociągi, oprócz płyt, również i książki czasami wędrują z rąk do rąk. Byłem kiedyś zachwycony Aleksandra Kościuwa światem Nura i podczas wizyty lekarskiej powiedziałem pani doktor, że warto przeczytać. Nie miała egzemplarza, dałem swój, a później, ponieważ często nie choruję, straciłem z oczu tę książkę, aż odzyskałem ją przedwczoraj. W związku z tym przypomniałem sobie, jak dobrze się czyta, zagłębiłem się w lekturę, no i właśnie w sprawie pociągu. Czy pociągi metra jeżdżą same? Nie, to oczywiste. Zawsze w kabinie motorniczego siedzi motorniczy. Może to jakiś nowy, zdalnie sterowany albo zaprogramowany pociąg? Jazda próbna? Może w domu pomyliły mi się godziny i na przykład jest teraz 4 rano. Metro już jeździ rzadko i o 15-minutowej przerwie między właściwymi pociągami wypuszczono taki testowy przejazd. Przy sporej dozie fantazji mogłem przyjąć takie założenie. Teraz nie miało to znaczenia. Chłopiec znikł, a ja pędziłem sam jeden w pociągu przez przednią szybę, oglądając przedartą reflektorem ciemność. Tak to się zaczyna, aczkolwiek jakiś chłopiec się pojawia. Przyznam się szczerze, że otworzyłem na chybił trafil. Ja akurat trafiłem na pociąg, w związku z tym się zainteresowałem, co dalej. No a u nas, przerywając, pogramy sobie. Dobranoc już była. A ponieważ Rosjanie grali z Arabią Saudyjską, perkusista stamtąd, reszta chyba z Libanu. We'll be right back. Tak sobie po cichutku gramy Blakajum z Libanu, o ile dobrze pamiętam, a perkusista z Arabii Saudyjskiej musiał stamtąd uciekać, żeby nie rozstać się z życiem, bo kolega, który również grał muzykę metalową, został po prostu ukamienowany. Takie rzeczy. Wiem, że Arabia Saudyjska największy problem miała z fryzurami, które musiały być takie, by się Allahowi podobały. Dzisiaj na stadionie był pan w turbanie. Pewnie pod tym turbanem, czy tym zawojem miał fryzurę odpowiednią. I sprawdzał stan ogolenia swoich zawodników. Ogolili ich Rosjanie 5-0. Takie rzeczy. A my powracamy do naszego metra. Pan Aleksander, gdyby bywał częściej w Brukseli, wiedziałby, że tam akurat metro nie ma motorniczego. No ale cóż miałem robić? Zająłem miejsce motorniczego, torbę z pączkami położyłem na sąsiednim foteliku i zapatrzyłem się w ciemność przed sobą. Pociąg zdawał się jechać w szaleńczym tempie. Następujące po sobie z dużą częstotliwością uderzenia kół przejeżdżających przez łączenia szyn wyrażały czysty, niepohamowany pęd. Odczuwałem ten pęd całym sobą. Może jednak jedzie trochę za szybko, pomyślałem. Niedługo pewnie będzie jakaś stacja. Powinniśmy już zacząć hamować, ale pociąg gnał jak szalony, nie mijając żadnego peronu. To mi się już nie podobało. Owszem, w tym pędzie było coś wspaniałego, ale w pewnym momencie przecież tor się skończy. Nie powinni tak puszczać próbnego składu zaprogramowanego na maksymalną szybkość i zapominać o nim. Siedziałem dalej ze wzrokiem utkwionym w rozszerzającym się i pochłaniającym pociąg tunelu. Reflektor wydobywał z mroku niewyraźne fragmenty kabli i szyn, ale i tak ciemność była gęsta i w jakiś sposób lepka. Przez to widok z okna przywodził na myśl filmy robione pod wodą na znacznych głębokościach. Widać było wyraźnie. A łatwo było wyobrazić sobie, że pociąg gna właśnie pod wodą, albo raczej w głąb ziemi, napędzany już tylko niepohamowaną siłą przyciągania samego jej jądra. O, no i niech tak sobie gna, zupełnie nie jak nasz nocny, trójkowo-osobowy, który zatrzymuje się na każdej stacji, a w zasadzie większość czasu na takich małych stacyjkach stoi. Blakajun za nami, powracamy do Rosjan, jako się rzekło, Arkona. На другой стороне, на краю могилы пустой, ты зовешь за собой. И шагнув через могилу, я дланью дотронусь тебя. Пальцы свои выгрызая до крови, от серой земли очищая, о времени тень вопрошая твою, что есть смерть. Nocna pora, państwo mimo wszystko nie śpią, między innymi w Helsinkach stały słuchacz, który melduje, że u niego 14 stopni powyżej zera i przewaga chmur. Liczę w dzisiejszym osobowym na akordeon. Audycja nastraja kulinarnie, dzisiaj tradycyjny schabowy Artur z Helsinek z pozdrowieniami dla zacnej pani realizator i dostojnego pana redaktora. Akordeony będą i będzie coś z Finlandii. O, tymczasem Nikifor przypomina, że 15 czerwca, czyli dziś właśnie, rozpoczyna się Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Będziemy świętować u mnie w domu, bo mam 9 małych szczeniaczków. Nawet nie wiedzą o tym, że takie święto. Z kolei z Krakowa, z miasta Smoka Wawelskiego. Dzień dobry, wieczór. Są chmury plus 16 za oknem. Dzisiaj audycja z cyklu Ryki i inne krzyki. Andrzej z Krakowa, który metalu nie lubi, mówiąc oględnie. No i z Lublina. Serdecznie pozdrowienia dla pana półredaktora i całej ekipy pociągu oraz pasażerów, również tych oczekujących na peronach. W Lublinie ochłodziło się, donosi pan Krzysztof, a ja przypomnę wojciech.ossowski przez wsmaupa.polskieradio pisane razem.pl i na Facebooku profil Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. A nasz pociąg, no właśnie, łatwo było wyobrazić sobie, że pociąg gna właśnie pod wodą albo raczej w głąb ziemi. napędzany już tylko niepowstrzymaną siłą przyciągania samego jej jądra. Było to mało prawdopodobne, ale bardzo sugestywne i przeszedł mnie dreszcz. Dotąd urzekający, bezwładny pęd zupełnie przestał mnie cieszyć. Ogarnął mnie strach. Jeszcze raz spojrzałem przez szybę. Wybrzuszenia filarów podtrzymujących ściany tunelu wraz z kablami i okratowanymi lampkami leciały w tył pola widzenia z przerażającą szybkością, jak wsysane przez znajdującą się za mną czarną dziurę. Mój strach potrzebował pożywki. Wbrew woli zacząłem się zastanawiać, z jaką poruszam się prędkością i ile w tej sytuacji wynosić będzie droga hamowania. Zacząłem coś tam obliczać, ale w trakcie przyszło mi do głowy, że może trzeba by jeszcze dodać do tego siłę grawitacji, jeżeli pociąg rzeczywiście porusza się swobodnie w dół. Próbowałem wygrzebać z pamięci odpowiedni wzór, gdy nagle widok przede mną zaczął się zmieniać. No i ciekaw jestem, czy państwo wygrzebią nocną porą wzór na siłę grawitacji, która oddziałuje na pociąg poruszający się swobodnie w głąb Ziemi. To teraz, by państwu dać czas na pomyślenie, zupełnie nowy krążek Cimbali Band, zespół znany z Węgier, bałkański produkt i sądzę, że w Krakowie się ucieszą. A powrócimy do tej muzyki, która powinna przypaść do gustu słuchaczom lubiącym spokojniejsze granie. Kraków i Helsinki, bo akordeon, o który prosili. Tymczasem, no właśnie, widok przede mną zaczął się zmieniać i tu porzuciliśmy naszą lekturę. Początkowo nie potrafiłem określić charakteru tej zmiany. Coś się działo w oddali, ale moja myśl nie nadążała za obserwacjami oka. Łączyli silniejszy reflektor, pomyślałem, stwierdziwszy, że po prostu jest jaśniej. Ale to nie było to. W końcu zrozumiałem, że źródło tego światła znajduje się przede mną i zbliża się w zatrważającym tempie. Oblał mnie zimny pot. Nie mogłem myśleć. Patrzyłem tylko jak zahipnotyzowany na powiększającą się w głębinach tunelu kulę białej jasności. Nagle postanowiłem, że chcę stąd wyjść. Wolę znaleźć jak najdalej od przodu tego szalonego pociągu, gdy zderzymy się z tym czymś, nawet jeżeli jest to tylko przestrzeń. Zanim skończyłem myśl, w mojej głowie wybuchł potworny grzmot i wszystko utonęło w oślepiającym świetle. No i tu przerwiemy lekturę, bo czas najwyższy, byśmy powrócili na Węgry. Cimbaloband.